शास्त्रों में देखने से, संतों की बातें सुनने से ऐसा मालूम होता है कि मानव मनुष्य को चाहे साधक को परमात्मा तत्व की प्राप्ति का साधक को चाहे मानव मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, तो मनुष्य मात्र अपने कल्याण का साधन है। सब मनुष्य साधन के लिए क्या करते देखा, ये सांसारिक सुख और संग्रह में संबंध जन्य सुख और पदार्थों के लिए अभिमान का जन्म था, ये दो बात खतरनाक। दूसरे थे अगर 44 वर्ष हो गए 44 धारा है भोगेश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोगों में ऐश्वर्य मजवा सकते हैं, भोगों के भोगने में लगे डाले में और पदार्थ इकट्ठे करना अपना सुंदर है, वो इस बात को समझ नहीं सकते। बार बार की उन्नति क्या होती है इस बात को वो समझ सकते हैं, उसके पास में समझने की बुद्धि इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई इस बात को समझ नहीं सकते। वो जाकर आ जाकर भजन करना है परमात्मा का भी अब वो भोग परमाकर्ष अपनी इच्छा के अंदर भोग भोगना शिमले करना अपना पद प्राप्त करना सुनना, ये पशु बुद्धि है। पशु बुद्धि नहीं है राक्षस बुद्धि, पशु बुद्धि है राक्षस और कृष्ण भोग है ना उनकी नहीं राजभूत हरी भरी यहाँ कोई नहीं सब देश की तलवार है सुख बात मेरी माजी थी मैं ही अभिमान का पूतना है राक्षस मनुष्य कराने लगी वो समझ ही नहीं सकते इस बात को, समझने की शक्ति नहीं है, समझी बाधा नहीं समझने की सत्संग में लगे हुए भाई बहन भी इस बात की जब विशेष जरूरी है सुनते इसलिए कृपा है बड़ी मेहरबानी है। आदमी महत्व भी है महत्व फिर उनमें भोगों की तरफ संग्रह की तरफ सुख की तरफ मान की तरफ बढ़ाई की तरफ आराम की तरफ ये मनुष्य की भूमि है, ये पशु जीवन है असुर जीवन है राक्षस जीवन है मनुष्य मनुष्य वे ही है जो परमात्मा की प्राप्ति करना है साधक को संग्रह करने की भोग भोगने की इच्छा को सनातन ही मिटा देता है। यही संस्पर्श जाप होगा दुख योन है जो संबंध शब्द स्पर्श रूप रस गंध पाप विषय और मान आदर सत्कार और आलस प्रमाण ये दुखों के घर है और पापों के घर। पाप के विषय में अपनी शादी महाराज न चाहता हुआ पाप क्यों करता है काम आराम भयंकर भयंकर पाप करते हैं पापों से उनसे उठ सकते दूसरे को मार कर खा जाना महान महान हत्या कर लेना बाल हत्या की हत्या लेते ब्याह हो गया दर्ज या कम आया तो लड़की मार दूसरा ब्याह करेंगे पशुओं की हत्या मनुष्यों की हत्या इतनी बुद्धि मारी गई इतनी मारी गई सब भारतवर्ष के लोग होते हो भारतवर्ष के लोग होते हुए सत्संग सत्संग की रुचि रखते उनके मन में बात की पदार्थों का संग्रह करना भोग करना श्रम समझना आराम छोटे बात सत्संग परमात्मा के अच्छी मानते इतनी कृपा को अच्छी मानते इन बातों को अच्छी मानते इस बात से मन में भी अच्छे अच्छे घराने में अच्छे अच्छे संस्कृत में घर की ओर गर्मी समूचे देश की कितना भाव है कन्या की हत्या का बहुत सारे भाव मातृ शक्ति है आराम सुख के सहने वाले को दुख भोगना पड़ेगा नियम है कोई बस नहीं सकता भयंकर दुख भोगना पड़ेगा अनाराम कहे सुख एक रति दुख मेरु प्रमाण ही पाव एक रति सुमेरु को भगवान प्रसाद पाप आप लोग कृपा करो आप समझ सकते आप इस बात को समझ सकते परंतु वो सत्संग में जावे तो और बात स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं स्वार्थ से भूलो भूख तपा से मांगी शरीर भूमि विश्वास ना होश नहीं है कि भाई यार सुख और संग्रह मिल रहा है उतना मिलेगा आप बात यही तो सच्ची है उस उद्योग न करने वालों के पास भी रुपये आते हैं मान आता है ये आप ये तुम्हारा है यद नहीं है उन्हें परेशान जो हमारा है तो सबका सुन जाएगा सुख भी हमारा है दूसरों को नहीं मिल रहा है सुख भी हमारा है नहीं मिल रहा दूसरों को अब लवते गई वो भी तन रंग चश्मा न सोचा मेरा विष्णु नहीं मिले तो सो नहीं करना मिल जाए तो बिना विष्णु मेरा सुदेह हम नहीं तो परेशान हमारा वो सारी बचा नहीं तिल नहीं बदने आदमी निश्चिंत रहना चाहिए भगवान की भजन करना चाहिए असली काम करना ये पहले किए हुए कर्मों का फल सुख दूसरे संग्रह भूमिका जो स्वयं आने वाला है उसके लिए ये खास मनुष्य का भेद नहीं है, पशु पक्षी है, राक्षस है, असुर है, भूत प्रेत पिशाच है, उनको भी देखा मनुष्य का नहीं है, किसी चिंता ही नहीं है। ड्यूटी में जाकर साधा चिंता बस सभा सिद्ध हो असिद्ध हो गया, सिद्धि हो जाए तो बहुत हो जाती है, वो तो बहुत बोलो बोली ठाको अतुल विचार माने माने नहीं रोना हार से हार और हार से हार कुसुम भी आएगा आई नदी भी आएगा आई सूर्य भी आएगा आई जाएगा लड़के मरेंगे जन्म के लिए मरेंगे इसमें जो अपना बुद्धि बिगाड़ी है नष्ट हो गई अपनी बजाओ अपनी काम करने के लिए, काम करने के लिए कभी आलस मत करो, प्रमाद मत करो, देरी मत करो, इसमें होशियारी से सुथरा से तत्परता से काम करो, ये कर्तव्य नतीजा पूछ न्यायपूर्वक काम करना है जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति वाली इस जीवन में वो चीज विशेष ये तो आपका बड़ों के छोटों से भगवान राम जी के भी अवतार है, वे भी कहते हैं एक चंद्र धर्म दयादी भगवान राम कहते हैं यद चिंतितम भी युवराज बुद्धि भी है और युवराज बुद्धि भी है यद चिंतितम कभी दूर चरम गया भी वो दूर चेत सा विनकृतम मन से ही आदमी की ऐसी संभावना मन से ही नहीं गई चट्टान प्रातर भगवान वसुधा दिन सब प्रवृत्ति शुक्र वसुधा दिन सोहम राम जी ने धारण करके सोहम राम जी तुझे तो भाई आने वाला है अर्बुद भी आ गए सदुपयोग करो अपने संपत्ति बहुत आई है संग्राम सुने घन की धनिया कहता शुभ्रम शुभ घनी घनिया कर शुक्राम धोए बेटे पानी बेटे पानी धोए कितना करी महाराज और करना शो कर दिया आज क्या जाए तो आज क्या जाए तो आज काल की जाए जाने कहता शाम सूर्य घनी घनी इस बार फिर शांति खा कर कल शुक्रिया भगवान को प्रार्थना करो हे नाथ अधिक धन बल देना हे नाथ देना कृपा करा महाराज मारी आ जाती बुद्धि मारी ऐसे करो कृपा आई भगवान प्रार्थना शरीर का धन कमाना हम कष्ट नहीं मानते लगाना कष्ट धन कमाने में घर वाले सब सहमत है लगाने में बेटा और पोता नाराज नहीं है पिताजी के माता खराब हो गई खर्च पुरुषा कमाने में शोषा जोरी जोरी धन कृपा मान रहे मोद मधु माखी के मूड में पेट काल की शादी में टक गया देवर खा जाएंगे तो तुम्हारे घूमने पड़े पापा को भर तुम्हारे भागना पड़ेगा भाई मेरी कट करती है पानी बढ़ो गाँव में और घर में बाढ़े गाँव दो हाथों वालों से शर्म पानी भर जाता ऐसे घर भर जाते पानी बढ़ा गाँव घर में दोनों हाथों वालों से पूरी शर्म स्वागत हो क्या करेगा धन बन जाएगा ऐसा जिनके पास है कम से कम कम से कम कम से कम बढ़ने ना दे गूल में लगा देगा यदि गूल में खर्च करते हो गूल के चूड़ी लगाओ कम से कम मिलेगा कम से कम पानी भर जाएगा ऐसे पानी भर जाएगा ना डूब जाओगे दोनों हाथों आगे कोई शहर मन मन तो विद्या है बुद्धि है योग्यता है मनुष्य है मन अपनी नहीं है शरीर अपना नहीं है मन बुद्धि अपनी नहीं है योग्यता अपनी नहीं है ये चतुराई विद्या अपनी नहीं है ये एक बड़ी भारी भूल है कि जो संसार की शुद्ध मान रही अपने जो अपना है भगवान की शुद्ध मान रहा तू भूल गई संसारी अपनी नहीं है शरीर मन बुद्धि इंद्रिया जी कोई अपनी नहीं है संसार जी अपना कोई अपना नहीं है शरीर अपना नहीं है मन अपना नहीं बुद्धि अपनी नहीं है इंद्रिया अपनी नहीं है अपनी नहीं है कोई अपना भगवान है बहुत योग्यता आप में है, विद्या है, बुद्धि है, पद है, अधिकार है, इनसे उपकार ये भोगने नहीं जाएंगे। ये इतनो कार्य फल विषय अनुभवी ये भोग होने से ही जाएंगे। बात भरे अपने जीते जीवन लगा फिर पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है, सब नहीं है। जीवन होता है एक वर्षा देती है तो करना शो कर दीजिए काला पीछा खाओ जितना खर्च हो गया वो साधन है। बड़ा भाई जहाज होता है सब बल का जहाज मान भरा रहता है, जो नीचे फूट जाता है पानी भरने लगता है, जल्दी करो पानी भरता है जो किनारे लग गया पानी भरता है तो जहाज होगी देगा नौका बड़े जहाज के दोनों पास में लहर लगी हुई बूढ़िया आदमी उनको छोड़ दिया उतर जाए चिट जाएगा ऐसे आप खड़े आए छोटे से अभाव देते हैं दो पाल भरा पानी भिड़ा तभी काम करो नया नया ऐसे सपना में नींद खुद नहीं कुछ ऐसे ही आज नहीं सपने बहुत देखा सपने आप खुद नहीं कुछ ऐसे आप सुना सो हो जाओ शुभ से जब ईश्वर का नाम नाम कर फिर करेंगे हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर हाथ हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर हाथ हाथ रहे नहीं हाथ में जो हाथ पर हाथ कोई बात बड़ा उधर काम नहीं आता खाना पीना मिल जाएगा नींद आ जाएगी कल्याण करना उपकार करना ये को मनुष्य शरीर में है खूब आप चेष्टा करोगे तो थोड़ा दान पुण्य होगा खर्चा होता दूसरों का ठीक आप योग्यता है तो आप ले लीजिए बल है तो आपका नहीं है ये संसार का है आप मेरे भाई ने कहा मेरे शरीर अपना नहीं है नहीं है बड़ी मांग लिया, बहुत बड़ी मांग धन के लिए, आराम के लिए बड़े बड़े भयंकर आराम आराम सुख है, पाप ना साथ रहे इतना खर्चा कर देते हैं तो ब्याज आता है पानी भरो गाँव में लगा देता हूँ पानी बड़े डूब जाएगा डूब जाओ डूब सो कहते लोग महाराज आप भी सो जाओ तो पता लगे कैसे बोले गए घर बात मत करो भगवान महान मूर्ति बात भी समझदारी की नहीं है शुभ की सतुरी भरोसा भरोसा है भगवान महान है सोलाना शानो कान कभी ऐसा किया नहीं आगे इतिहास सुना हमने बड़ी दुख नहीं उत्तर ऑपरेशन कराना गया सबसे साथ सत एक साथ पैदा होते शूर करता है ग्यारह बजे देखा शूर करना है क्या बाकी दो आज जाती है दो दो बजते तीन दिन जाती है ऐसे बल्कि समझे सरकार क्या गए भाग सुन रहा है पता नहीं है बाबर भूत विवश मतवारे ते नहीं बोल रही बच्चू समारे पागल होता है वो और बीच में गिर जाए वो तो उनसे मजा पी ले ये बोलते शांति क्या बोलते हैं बाबर भूत विवश मतवारे ते नहीं बोल रही बच्चू समारे महान भूत होता है महान नाश करने का काम भगवान ने दिया है सब ठीक से महामारी आ जाएगी अरबा वर्षो से ब्राह्मण ब्राह्मणों के साथ संबंध होता था सब ठीक क्षति क्षति अवसाद देश विश अवसाद अरबा वर्षो से छाइए अब मुश्किल हो गई अब सोनिया मर गई है आप ध्यान देकर तो सुनो आप तो कर रहे हो वंश का नाश और इधर हिंदू मुसलमान बन रहे हैं हिंदू ईसाई बन रहे हैं और जन्म ले गए हैं और ईसाई बन रहे हैं उनका राज्य हुआ क्या दशा होगी पहले मुसलमान का राज्य हुआ क्या वोट का जमाना है वोट का जमाना अधिक संख्या होगी कितनी मुसलमानों की संख्या कितनी थी ये स्वराज ले लो आज कितनी है राज्य होगी मंदिरों को तोड़ने गए आप राज इतने कतल खाना खोल रही है राज बताते कतल खाना फिर नया कतल खाना हो गया है अरे पशु ले गए तोड़े पशु मर जाएंगे तो इतने आदमियों को जीवना क्या देगी राज आप अच्छे से फिर सवाल पूछ लूंगा कितने पशुओं की कतल हो रही है लाख होगी जन्म देते है नहीं तो उठे आए गए कल चला को क्या काटोगे और काटने वालों को जीव का क्या दोगे सूर्य आप में जो कोई जानकार हो मेरे को समाचार दो, राज्य के राजकारों को बड़े बड़े उनसे जो शिवमणि है ऐसे ऐसे जो राष्ट्रीय आदमियों को कैसा अंतर क्या है। दो बात नहीं, एक दुश्मन राज को एक रूपा सामने खिंचा रहे तो फिर उस मजा के लाखों आदमी बिना रोजगार हुए खास। आप बताओ आप को दाम दे दो, बड़े बड़े अहंकार हो तुम दे दो। तुम अगर संतान नहीं चाहते तो संजीव रखो कितने वहां से ऑपरेशन कराना, गर्भ गिराना और भूख बंद कर देना, निरोध कर देना, ऑपरेशन कर देना, महान पाप भारी अत्याचार आप नहीं चाहते। बहुत तो भोग संतान कर देना हो, ये क्या बुद्धिमानी है बताओ, आप कोई बताओ। महान अन्याय हो रहा है, शरीर का नाश कर रहे हैं और वंश का विनाश कर रहे हैं। आपने तो सरकार ले ली 3 वर्ष राजकृष्ण श्री के आदि गुरु सुखी से कहूँ की बढ़ रही कृपया आदि कर रही है राजकृष्ण राजकृष्ण उसी का घाट प्रश्न होना है कि कुछ खतू जनता है पशुओं को कौन सा अभिषेक होता है, कौन सी पक्षी पक्षियों को तो क्या चल रहा है मतलब साथ में मुझे तुम बोलते बोलिए हम सब मनुष्य तो एक होता तो होता प्रकृति होती है वृत जिसे प्रकृति कोप करती है विरोध करती है प्रकृति। एक बच्चा दो दो बच्चा होता है स्त्रियों के 10-10 बच्चा एक साथ में सुना था नहीं कभी 5 बार 7 एक साथ में प्रकृति विरोध करती है आपकी आपके 2 बार 1 बार 1 बार में 10 पैदा कर दे क्या करोगे आप। प्रकृति को भी भाव गई, भगवान को भी भाव गए, जनता को भी भाव गई, नतीजा बहुत बड़ा भयंकर होगा। ये उत्तम लोग बड़े बड़े अधिकारों को पूछ कर रहे हो तत्परता से इसका उत्तर पाओ मेरे पास मैंने यू कह दू मैं यू कह दू मेरे रोजगार बेटी है मेरे रोजगार किसका राज्य होगा भोज का जमान किसका राज्य होगा जो संख्या बढ़ती है होगा तो वो तो कराते नहीं तुम कराते नहीं तो हिंदू का जमान बंद करो नहीं तो उनका भी करो। एक राज्य में दो कानून दूसरे हजारों को लालना मुसलमान ईसा को लालते ही नहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे क्या होगा राज्य किसका होगा भूत के जमाना जनसंख्या होगी अल्पसंख्यक क्या दशा होगी आज तो अल्पसंख्यक यहाँ पे रियाज करते हैं वो करेगा अल्पसंख्यक नाश है प्रकृति क्या होगा स्वभाव पहले क्या किया था आप सोच रहा हूँ प्रश्न को मैं आपका उत्तर देता हूँ आप उत्तर दे दू मैं आपका उत्तर मैं व्याकरण वही मेरे की बात है मेरी बात झूठे तो काट दो सवाल काट दो मैं नारा नहीं बोलूंगा लेकिन गलती कह रहे इतने कत्ल खाने किए हैं पशु खत्म हो जाएंगे तो क्या करोगे क्या करोगे बिल्कुल व्यवहार की बात करते पापों की नहीं पापों की बात नहीं व्यवहार की बात बड़े बड़े जरा पूछ करके आप कृपा करो कृपा नाश मैं आपकी कृपा करूंगा मन को उत्पादन करते है मन उत्पादन हुआ उत्पादन हो गया खत्म हुआ मैं उत्पादन कब चुका हूँ जन्म के इतना नहीं जितने मजबूत मरते है मरे मरे खत्म हुआ नाश करने के 2 ही उपाय है एक जन्म रहने देना एक मार देना पशुओं को मार देना रे वो पैदा नहीं होने देना तीसरा उपाय को नाश कर देना कोशिश करो कृपा ना मैं अपनी बड़ी कृपा मानूंगा बड़ा एहसास मानूंगा आप कोशिश करो आप इतने कोशिश करो आप अन्न पैदा नहीं होगा अन्न पहले कमती था विदेश से अन्न आया था गेहूँ खराब आए थे आज अन्न चावल विदेश में जा रहा लाखों में जा रहे अनाज फल जा रहे हैं, छाल जा रहा है, पत्ती जा रही है, मुखिया जा रही है विदेशों में। मैं कहता हूँ आप अजाने खेती करेगा कौन, अन कहाँ से मिलेगा। दस दस हमारा संख्या कम थी उस समय में, अनुमान से आया था, आपको याद है कि नहीं? मेरे को याद है, खराब अन्न आया था वो गल बस खराब, आपको याद होगा। अब जा रहे, अब जा रहे बाहर अन्न खाएगा क्या, थोड़ा खुद देखो तो सही, चिंता बड़ी है तो अन्न बड़ा है, अन्न बड़ा है तो ज्यादा बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया आम आदि, बढ़िया बढ़िया फल जितने गिरी छूट जा रहे हैं, आप लोग खाएंगे क्या। मैं तो विदेश में जा रहे हैं, अरे खेत करेगा कौन, पैदा होगा नहीं तो खाऊंगा। आप दे दो क्या, आप विदेश आप दे दो रास्ते नहीं आता है। ये तो सूर्य दृष्टि है, इतने कारखाने कारखाने हैं, खत्म हो गया, ये तो सूर्य बात है, तो धर्म की बोलने की बात नहीं, कितनी सूर्य बात है। आप दे दो कोई बता दो मनुष्य को क्या हो सकता हूँ, लाखों की तादाद में आदमी जो 37,000 कतल खाने है तो आदमी कितने लगते होंगे, पशु दुखता नहीं क्या, पशु बहुत कम हो गए हैं, ये खत्म हो जाएंगे। आप दे कोई भी हो पूछ ले हो अल्ट्रासाउंड राज्य कोशिश करो कि खाना इसी कोशिश करो, संख्या बढ़ने से राज्य होगा कि बहुत मिला कितना दर्जी किसान राज्य होगा तो आप ज्यादा संख्या वाला होगा तो आपकी संख्या घट रही है, वो निपट रही है। आप धीरे बैठे बुद्धिमान बताओ, मेरे विवाद नहीं है, सच्ची बात मेरे बोलना बंद करो, मेरा ही बात रहा है, कभी सही बोलता हूँ, बोलो मत बोलो, कभी शेख पुरुष राजा तो बताता हूँ कितनी बुद्धि मारी गई, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कतल खाने इतने हो रहे हैं, वो नजरों को क्या काम दोगे, ये तो सीधी बात है, दानपुर की धर्म की बात नहीं, बिल्कुल व्यवहार की बात है, तो मानने में तैयार हूँ। संख्या बढ़ती है राज किसका होगा, जिस संख्या अधिक संघ शक्ति कलयुग कलयुग में संघ में शक्ति ज्यादा सुविधा है उधर राज्य होगा। अरे आप इधर तो मुसलमान बन रहे हैं, इधर ईसाई बन रहे हैं, अरे इधर बंद कर रहे हैं, खत्म होते क्या होगा, पशु खत्म होगा, हिंदी खत्म होगा, क्या होगा। मेरे खुद में बात नहीं है, मेरी बात है दूसरी, हिंदू समाज में जीव का कल्याण शुरू करने की बहुत उपाय है, दिशा क्या होगी जीवों की, कल्याण की मुक्ति की बात जो मैं कहता हूँ कौन सुनेगा, किसको कहने कौन कहेगा, साधु कोई तो तेल लड़का लड़के तो साधु बनता है, दो साल दो बने दो आपकी सब कौन होगा, विरासतों से आप व्यापार कौन करेगा, फैक्ट्री कौन खोलेगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, समाज की सेवा कौन करेगा, साधु कौन भेजेगा, त्यागी कौन बनेगा, उपदेश कौन होगा, फौज में कौन भर्ती होंगे, पहले अन्न कम आदमी कम थे तो बाहर सीखे वो आए थे कि नहीं, आज बाहर जाते हैं कि नहीं, अपना देखो बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया अन्न, बढ़िया बढ़िया फल, बढ़िया बढ़िया आम सुपान, संख्या बड़ी तो मनुष्य संख्या बड़ी तो नहीं बड़ी उत्पादक आदमी बढ़ेगा तो जो उत्पन्न होगा, आदमी घटे उत्पन्न कौन करेगा, खेती कौन करेगा, ये बताओ। लोग कहते अन्न खाएंगे, मैं कहता पानी नहीं मिलेगा, पानी कुआ में पानी नीचे जा रहा है, बोरिंग करा रहे हैं, मान जितने मिला तो बड़े दिन में रीति बन रही है, वर्षा कम हो रही है, क्यों हो गया? ये पाप का फल भोगना पड़ेगा, कैसे मर के मरना पड़ेगा, मर के मरना पड़ेगा इस साल से, इसका समाधान करो ना, कोशिश करो समाधान। अगर नहीं मिलेगा मजदूर नहीं मिलेगा, खेती में कैसे होगा? ट्रैक्टर जिससे चलते हैं, कराची तेल बहुत कम हो रहा है, कुआ में तेल कम हो रहा है, खेती कैसे करोगे? कौन खेती करा? आदमी मर रहे हैं, इधर ट्रैक्टर खराब हो जाएंगे। 20-50 किसान आप घात करके मर गए, ट्रैक्टर खान से लाखों रुपया मध्य हो गया, विदेशी खाद से जमीन खराब हो गई, वो जब पैदा होती होते हैं, ये बात सच्ची मेरे पास आई है, खेती पैदा नहीं होती है, इसमें पैसा लगा है, कृषि विभाग ट्रैक्टरों का सेना को है नहीं पैसे, मर गए आप घास करके तो खेती के बारे में अखबार में आई है, जल कम हो रहा है कि नहीं कुआ में, भर रही है कि नहीं बताओ, वर्षा कम होती है कि नहीं, पाप के कारण सुख रहे, कली मारे ही भारे दुबारा भरे बिना आनंद ही बहु जो कुमारे ताबा तो ऊंची बुद्धि ऊंची ऊंची बुद्धि। आप लोग कोशिश करो, कृपा करो, मैं आपको कृपा मांगूंगा, इस विषय में राज के आदमी से लोग बड़े बिना लगाओ से निश्चल हो से कल खाने का नाम है गुरु का आदमी, तो उसको खत्म हो गया कि नहीं आप बताओ, ये आप ये सोच रहे कुछ बढ़ जाएंगे, इतने खाना चलाओगे कुछ बढ़ेंगे घटेंगे, ये घटेंगे तुम्हारे वो क्या मनुष्य मुसलमान बना रहे ईसाई बनाएंगे, घट रहा है पैदा नहीं तो नहीं घट रहा है, सौंदर्य से बहुत सी गाय मर रही है, ये प्लास्टिक थैलिया से गाय मर रही है, बहुत थैलिया लाते ही है, काम में चलाओ गलियों में तो चुप करके मार दो, सारे के साथ खा जाती गाय, तेरा तेरा तेरो एक एक गाय के भीतर पेट में मिली है चीज, प्लास्टिक थैलिया कचरा कचरा दो एक मर रही है, आदि मर रही है, 10,000, 20,000 क्या कमा हो, मैं प्रार्थना तो बार बार प्रार्थना करूँ, आप कोशिश करूँ जो बहलकार है जिनके निकाल है कुछ जाकर पूछो क्या उत्तर देते हैं, हमें तो कहना ही है जीव शो रहा जीव कहना है वैसे कहना है मेरी क्या बात है, तुम्हें कहना है जो चले उसे मेरी पुस्तक है देश की वर्तमान दशा पूछ रहा प्रेरणा पुस्तक बोल रहा और मातृशक्ति गौरवान महापाप मेरे तीन पोती उगड़ो आपकार ने पढ़ा है मेरे सामने कहा कि बिल्कुल सच्ची बात है, मेरे शरीर भाई है बहादुर सिंह जयपुर में बहादुर सिंह जी कर पढ़ो बिल्कुल सच्ची बात है, मेरे शरीर भाई है दूसरे से माना नहीं मुझे गोवा मिला गया, कहो आपको समझा दूंगा ये परिवार में बहुत काम की चीज है, समझा दो समझ जाऊंगा मैं बोलूंगा मैं तो बोलता ही हूँ आपके पास बोलूंगा समझाओ मेरे को, आपको समय तो मिलता है ऋषि के से मिलता है अभी दाव दे तो मैं अभी दे दू समय स्वीकार नहीं किया थोड़े आदमी होंगे तो मजबूत होंगे, ये उतरिया होंगे जो थोड़े होंगे थोड़े भविष्य उत्तर है ये स्वीकार कर देंगे थोड़े जाएंगे ना आप जल्दी थोड़ा चित्तौर में रानी के लिए बादशाह ने युद्ध किया उस जिन उदाहरियों की जिन्हों साढ़ा चौहत्तर मन हुई इनका मुझे बोला दोबारा इंदू जिन उदाहरियों को साढ़ा चौहत्तर मन जिन हुई जिन मारे गए एक स्त्री के लिए वो जो मेरी को विरोधी उसको हत्या करी स्त्री के लिए उसका राज क्या हो याद है कि नहीं आप शादी वाले शादा तो नहीं थे बापे उनको शादा तो होकर लिखते थे हमारे लिए हत्या लगेगी हम आज का साढ़ा चौहत्तर मन धीरे हुए इतने कितना मुसमाना ने लोगों को मारा तीन उधारी को तीनों इकट्ठे करी साढ़ा चौहत्तर मन हुई केवल प्रभाव थी स्त्री के लिए स्त्री बन गई मजबूत सब राजाओं ने अपनी कन्याओं की पीछे होगा पहले हिंदुआ को सूच है आज भी इतनी बढ़िया खरीद है भाई आप केवल रुपये कदम पानी मार खाई मीठी नौ दिल घर गई से मीठी आख खेल देखो हमें जलतर शोभा चार रही कोट काट कोट जाइए चोट नहीं कितना भगवान था भाई कितना था किस माली कदम पूर्व हुआ और कोई पानी लंकेश भगवान रावण के दस गए पड़दारी कृष्ण कोट का कोट जाएगा क्या दिशा है अयोध्या क्या दिशा है अयोध्या मथुरा काशी खास मंदिर क्या दिशा करी अभी तक बोल रहा है बिल्कुल मानो की बड़ी आगे कोशिश करो मेरी बुजुर्ग देश की वर्तमान दिशा उसका परिणाम प्रवचन श्री स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 17 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा बीकानेर में हुआ। राम